Vad hade du väntat med livet som varit? Du letade länge utan att se. Förlåt för min rädsla, förlåt för min godhet. Jag borde satt gränser, nu vet jag så väl. Du får göra som du vill, men aldrig föråldra den som lever in på din själ. Du får göra som du vill, men aldrig föråldra den som bryr sig. Dagar du hade med vänner om. För när du försvann och